son Benito Recesco e Itasbe. Sí, ahora te escoito, José Benito. Non sei que pasaba co... Moitas grazas, veña. En primeiro lugar, agradecerche moitísimo que estés aquí connosco. En segundo lugar, ti como grande persoa que coñecías directamente e tiñas moita relación con Xosé Lamela, agradecemosche moitísimo a túa participación de hoxe. Pois moitísimas gracias a todos vos, Xulio, porque efectivamente creo que este home se merece esta homenaxe moitísimos máis. Eu, a verdade é que xa coñeces o artigo que saquei, que tiveron a ben, e agradezco yo moito en la región, no periódico, sacarme esa obituario, esa nota necrológica, porque a verdade é que quedei moi impactado, porque eu sabía que o home estaba mal, pero non sabía que estaba tan grave, ou polo visto, bueno, tamén se agravou a cousa moi rapidamente nos últimos días do Nadal, ¿no? Parece que sí, eu considero que todo isto foi, non sei, un cúmulo de circunstancias, tamén o mellor por culpa do coronavirus que él mismo tiña, comentaba en varias ocasións que falei con él antes, o día 23, o día 20, bueno, en semanas anteriores, comentaba que tiña medo de chegar ao hospital por culpa desta pandemia, non? E él tamén resistíase a chegarse ao hospital porque esas febres que tiñan e tal. Yo mellor cando atenderon, pois xa estaba bastante debilitado e todo veu, non sei, como consecuencia tuvo como resultado esta. Sí, él sí, é verdad que estaba bastante debilitado. Eu coincidín con él porque foi unha cousa moi curiosa. Eu quedei o brao pasado. Sí. Quedei con él un día fun a Pefeito a facerlle unha foto, porque vou publicar ahora un libro que me publica a Diputación Provincial de Ourense, un libro sobre a historia do Parque Natural de Xurés, uh-huh. E un pouco sobre as áreas protegidas de Galicia, un pouco todo o que se fixo durante, pues durante os últimos 30 anos, máis ou menos, ¿no? Eu falei con él, quedei un día con él porque dicen, José, tú tens que figurar sí ou sí no meu libro, non podemos publicar o libro sin que parezcas tú, evidentemente. Sí. Entonces quedei ali en Lobios e convidoume a comer. O certo que me dixo, non marches, coño, que é tarde, vai ser a hora de comer. Convidoume a comer na fronteira da Madalena, no sí. Restaurando. Ah, sí, que sempre falaba del. Claro, sí. Ali encantáballe comer ali na terraciña aquela que había, sí, sí. Que hai ali o pé da fronteira da Madalena, do Manolo Carteiro, que foi que montou aquel restaurante. E a verdad que estuvemos ali falando pois do divino e do humano. A verdad, eu quedei moi impactado. A mí me pasou un pouco con ilo o mesmo que contaba Eguileta, que é moi curioso, non? Eu son de máis preto que Eguileta, non? Porque son sí. De Vilanova, non? Pero claro. tamén coñecín a Xosé no ano 88, o poño no prólogo do libro que escribiu o Xurés e sus misterios. Eu conocí no ano 88, fai xa 32 anos, cando eu empezaba daquela co proxecto do Parque Natural. Sí. E ese encontro a mí me impactou moitísimo, coñecer unha persona tan excepcional, tan singular e con tantísima personalidade, me chamou moitísima atención, quedei abrallado, cando atopei tan abrallado quedei que precisamente esa escena de meu alcontro con él en Río Caldo a teño recollida no prólogo que lle fixe no libro do Xurés. E despois eu a él estaba lle moi agradecido porque foi unha persona que sempre me animou moitísimo nesta vida que levamos, porque a vida é así de altos e baixos, de dentes de serra na que nos movemos constantemente. Pois este home foi un home que sempre me animou moitísimo co proxecto do Parque Natural, a seguir traballando, a seguir loitando por a preservación daquelas montañas, polos ríos, polo problema tan grave dos incendios, que falamos moitísimo de todas estas cousas. Claro. De feito, neste libro que vou publicar, precisamente unha das últimas ilustracións que aparece no libro é unha nota de prensa que coloco aí onde estamos, Illeu, cando presentamos o proxecto toponimia do Parque Natural, porque fixemos un estudio gracias a Xunta de Galicia, a Comisión de Toponimia, a Consellería de Cultura, fixemos o estudio da microtoponimia toda do Parque Natural. Ese foi o meu último acto como director xeral de Conservación da Natureza, con el sendo alcalde, foi o meu último acto oficial ali na sede do Parque Natural, e estamos ali os dous presentando o proxecto de toponimia do Parque Natural. En fin, que eu a verdade quedei moi impactado, e é unha perda enorme, porque o que decía Guileta e o que decía Domingo, non nace unha persona así todos os anos, eh? É unha rareza, unha excepcionalidade que de repente dun val minorado, esquecido, alá incrustado naquelas montañas, nese sitio entre comillas tan perigoso como é a Raya, que aparezca un personaxe así, non é normal. Bueno, vamos a ter que facerlle, es decir, ti confirmas con todos os que han interviñeron a toda hora de que paga a pena facerlle un homenaxe presencial cando poidamos, cando esta pandemia desapareza. Porque eu estuve ali, fun ali a darlle o pésame, e estuve ali ca familia, cos fillos, pero con este desastre de pandemia, con todo isto que estamos a sufrir, creo que este home se merece que entre todos lle fagamos algo, sabes? Claro que sí. Bueno, pues, precisamente xosé, teño que decir que por las redes están informando Jorge, que nos está escoitando, que un dos seus fillos que ten algúns das publicacións dos seus libros, porque él traballaba moitísimo, él tiña moitísima documentación, aparte de moitísima documentación, él aportou moitísimo investigación con respecto a toda a Baixa Limia, precisamente a Serra, do Xurese es, non? E, bueno, pues dice que cualquera persoa que desexe ter algúns dos seus libros, como, por exemplo, aquel que fixo da Virxen de Xurés, que se poña en contacto con él de algún xeito, que él axudará a que poidan telo nas súas mans. Bueno, moi ben, moi agradecido, Xullo, por convidarme a isto. A ti, Xosé Benito.